بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مانی صاحب، اول تاسو خپل ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم معلم تور، د لوګر د ولایت د ولسوالۍ محمد اغې او د قندارۍ د کلي اوسېدونکی. ډېر ښه مانی صاحب، تاسو ووایئ چې ستاسو اصلي نوم معلم تور ده او که تاسو د جهاد کې اکثره قمندانان په یو نامو باندې مسما شوي دي، ستاسو اصلي نوم ده که دا مستعار نوم ده؟ زما نوم له وړکینې نه تور ده، چون سه وظیفه مې معلمي وه، په نوم د معلم تور باندې مشهور یم. تاسو څو کاله مخکې د انقلاب نه معلمي کړې ده؟ تقریبا دیارلس کاله له انقلاب نه مخکې ما وظیفه د معلمي اجرا کړې ده. څومره سبق هم ویلی دی؟ څوارلسم سینټر معلمینې عالي پورې ما تدریس درس ویلی. ډېر ښه مانی صاحب، اوس ووایئ چې تاسو څه وخت جبهې نه پېښور ته راغلي یاستئ؟ تقریبا دیارلس شپې مخکې له راغلي یاست. د لوګر په ولایت کې د جهاد په هکله که څه رڼا واچوئ او هم ووایئ چې مجاهدین په کوم موقف کې قرار لري. الحمدلله، د لوګر په ولایت کې خو اوس قدرت عام و تام د مجاهدینو ده. صرف یو په ولایت کې سې په یو قلعه کې دي کمونستان همالته پراته دي، هغه هم سکونه او شاوخوا ستې دي پرسونل دي، چې څوک ور داخلېدای نه شي. نور قدرت عام و تام د مجاهدو ده. د لوګر د مجاهدینو اړیکې په خپلو منځونو کې څنګه دي؟ یعنی یو بل سره همکاري عمومي عملیاتو کې، یو بل سره څه مشورې، یا اکثره ولایتو کې داسې دي چې مشورتي کمیټې جوړې شوي، شوراګانې جوړې شوي چې اکثره وختو کې قمندانان سره ټولېږي او ګډ تصمیم څه نیسي؟ تاسو په دې کې څه هلته کار کړی که نه؟ په دې حساب کې خو الحمدلله له شروع د جهاد نه تر اوسه پورې د لوګر ولایت د افغانستان د مجاهدینو د اتحاد سمبول ده. تر اوسه پورې د یو ګروپ هم تا په خپل مابین کې برخورد نه ده راغلی او نه انشاءالله کوي، او ټولو په شریکه مشترک ډول سره په اتحاد و اتفاق کار کوي، او ډېرې عالي شوراګانې جوړې کړې دي، قمندانانو شوراګانې جوړې کړې، ټول کارونه په تصمیم او په مشوره سره کوي. مالی صاحب، دا ووایئ چې اوس کله چې مونږ کومه نالې پورې چې مونږ خبرې د لوګر ولایت کابل ښار ته نږدې ده، او هر وخت چې ټانګونه په دې لړ تېرېږي پکتیکا یا پکتیا خواته ځي، هم په لوګر باندې عملیاتونه کوي، ته باندې مجاهدینو خوانه ورسره مقاومت کوي، عملیاتونه کوي، عام تیاري هم د لوګر سیمې ډېر بمبار کړې ده، او چې مونږ خبرې وو ډېرې سیمې وران دي. اوس هم د لوګر په کلو کې خلک یعنی اوسېږي؟ د لوګر خو څو منطقې یا څو ولسوالۍ دي، چې یوه اوله منطقه چې کابل ته نږدې ده ولسوالۍ د ملاغې ده. په هغه ځای کې خو حتی چې دغه مجاهدین هم چې د یوې شپې لپاره هم د یوې کوټې ځای نهشته، ټول حکومت وران کړي دي، په بمباریو او په سیزده او په بینچلویاکو په دې دستګاهو یې ویستلي، ټول یې هوار کړي، د خاورو سره یو شان کړي. اما د کولنګار په ولسوالۍ کې چې مرکز په نامه د لوګر په نامه یادېږي، هلته یو تعداد کسان شته، اګر چې کورونه مو ډېر وران دي، خو بیا هم یو تعداد کسان شته، او په برکی او څرخ او په دغو علاقو کې بیا ښه ډېر څه کسان شته. دا کوم کسان چې ولایت ته نږدې پراته دي، آیا دوی سره دا ویره نشته چې حکومت یې خواره به دوی باندې ډزې وشي یا څنګه؟ نه، اوس الحمدلله د حکومت شاوخوا فقط په 50 متری او 60 متری کې مجاهدین شاوخوا ته پراته دي، او هغه په دې خلکو باندې ډزې نشي کولای، ځکه دا سپین ګیري هغه بعضې کسان لږ نږدې ورتي سي، څوک او په اصطلاح عسکري ګوریز یا شی نه لري، خپل هم شیخ پاني کسان یې، نور څوک هلته حکومت ته نږدې نه دي پراته دي. په لوګر کې زراعت څنګه ده؟ په لوګر کې اوس هم خلک کښت او زراعت کوي؟ ما تا ته مخکې مو ویلي، په دغه ولسوالۍ د مدغه کې بیخي زراعت نشته. کوم سړی کوم پټی وکړي، نور کښت او کار څوک نه کوي، اما په ولسوالۍ د برکې برکې یوه اندازه کښت او کار شته، او په کولنګار کې مې یوه اندازه داسې لږ کم کښت او کار لیدل کېږي. دا کوم شیان چې کرل کېږي، خوراکي مواد دي، استهلاکي مواد دي په لوګر کې، که نه دا د مجاهدینو دپاره عوامو خلکو دپاره کفایت کوي؟ بله، لوګر کې اکثره خلک مهاجر شوي دي، دغه د مجاهدو لپاره کفایت کوي دغه دي. ډېر ښه معلم صاحب، اوس دا کوم کلي او کورونه چې وران شوي دي، او یا کومې ځمکې چې دا څو کالو راهیسې شاړې پاتې دي، تاسو څه فکر کوئ که دې په دې څه کې د دنیا حکومت نه وي، آیا دا خلک کولی شي دا خپل کورونه بیرته جوړ کړي، او یا دا خپل ځمکې د کښت دپاره آماده کړي؟ طبعاً موږ د دنیا په کومک ته سترګې نه نیسو. الحمدلله خپل د موږ د افغانستان مجاهد ولس ایماندار خلک دي، طبعاً گزاره خو به کوو، یا به سپاه خپل کشتوکار یا پټي خپل جو که کومک وکړو ترڅو که ونه که خپله مې جوړوی نه. مقصد مې دا شی ده چې مخکې خو زموږ داسې افغانستان اکثره زراعت په قلبو باندې کېدی، غواګانو په واسطه موږ قلبې کولې، او اوس خو اکثره بځینو چې بمبار سوي دي یا بندونه اوبه وړي دي یا کاریزونه کوي، اکثره زوکې کاریزونه وران سوي دي. نو بعضې داسې فکر کوي چې که دلته ټریکټر نه وي، د ټریکټر په ذریعه ماشین په ذریعه موږ به خپل زراعت چې ماشیني نه کړو، دا به موږ ته ډېر مشکل وي، آباد به یې کړو خو دا به ډېر وخت غواړي. تاسو په دې خوله دا خو واضح خبره ده، تاسې مهرباني وکړه که ټریکټر دا شیان نو په زر په لږ موده کې او ډېر زر به دا وطن بېرته سمسور شي. ډېر خمانه صاحب، تاسو مخکې وویل چې په لوګر کې بعضې کلو کې خلک اوسیږي، په دې کلو کې چې خلک اوسیږي طبعاً دوی سره یو تعداد ماشومان دي، د ماشومانو د تعلیم او تربیې په هکله تاسو یا قومندانانو څه تدابیر نیولي او که نه؟ بله صاحب، په لوګر کې تعلیم د مجاهدینو له خوا نه شروع ده په ټولو کلو کې، حتی یو کور هم بې تعلیمه نه ده، ماشومان یې درسونه وایي، یا د کلي له ملا امام نه یا دا مجاهدینو کې موږ روشن ضمیر انسانان سره له هغو نه تدریس کوي او درس ورته وایي. د دوی تدریس یوازې دیني تدریس ده که عصري علوم هم دوی لکه مکتب غوندې کوم منظم شکل لري؟ نه صاحب، هغه علوم دیني دي، صرف دغه بعضې لږ د سواد لپاره ریاضي او داسې فارسي دري او دا شیان هم ورسره وایي، نور صرف علوم دیني ورته وایي. ډېر ښه معنی صاحب. موږ تر کومه نه چې خبر یو، اکثره ولایتو کې زموږ خلک دا صحي مشکلات ځخته ډېر لري، تاسو څه فکر کوئ په لوګر کې د مجاهدینو عوامو خلکو صحیح مشکلات تر کومه ده پورې دي؟ صحیح مشکلات یې ډېر ده، خو اوس الحمدلله په د مجاهدینو کې ډاکتران هم شته، یو څه نه څه مشکل حل کېږي او صحیح مشکلات شته. تاسو هلته ډاکتران کومه شفاخانه چې لرئ؟ بله، د مجاهدینو هر یو کومکای او الیا او دغسې بعضې چېیو کې کلینیکونه اخیستي دي، هماغلته مقصد دا د خلکو مشکل رفع کوي، خو داسې صحیح ډول سره نه ده. یعنی داسې عاجل مرستې، یعنی اولیه کومکونه تاسو کولی شئ، دا کومکونه تاسو د عامو خلکو سره کوئ یوازې مجاهدو سره؟ عامو خلکو سره هم کوو، مجاهدو سره هم کوو دواړه. ډېر ښه بالا صاحب، اوس تاسو ویلی شئ چې لوګر په ولایت کې په کوم ځو کې حکومتي قواوې دي؟ صرف یو په خود ولایت لوګر چې مرکز ده، په هماغه ځای کې په یو کلي کې پراته دي، اما یو کلا ده په غره د غره په بیخ کې، په هم په لیالام ورته وایي، په هماغه ځای کې پراته دي او شاوخوا یې پرسونل ماینونه فرش کړي دي، نور شی نشته او دوی له هغه ځایه راوتای نه شي. پوستې څنګه؟ پوستې نشته دي؟ پوستې بالکل نشته، غیر کمربند شهر سي د لوګر او د ولایت کابل په مابین کې دي، هلته پوستې شته دي، روسانو د داخلیانو دواړو چې قوه راکټ وي سي دي بینشراوګانو ځای ده دغه ځای ته. کابل دا کمربندی پوستې چې د کابل نه شاپر کړي، طبعاً لوګر نږدې ده، لوګر اکثره مجاهدین په کابل باندې مدد کوي، دا تر کوم ځای پورې دي؟ لوګر مجاهدین کوم ځای پورې راتلی شي؟ اما کمربند ته ورځي، حتی مسیح ته مداخلېږي، زموږ مجاهدین هملته ورځي، عملیات کوي، دې خواته دي چارلي خواته هم تر دادي او بازاک تر سره، له لندر تر سره دغو ځایو پورې ځي، عملیاتونه پرې کوي، په خود کابل باندې له همدغو ساحونه عملیات پرې کوي. ډېر ښه معنی صاحب، تاسو ویلی شئ چې په لوګر کې به 100% کورونه او د خلکو باندې د کابل د رژیم د بمباریو او توپونو په ویشتلو باندې وران شوي؟ ولسوالۍ د محمد اغې کې خو ټول وران دي، صرف کوم کور که کومه کوټه پکې آباده پاتې شوې، کولنګار به تقریبا 80% ورانې 60% جوړ ده، اما برکې براک ولسوالۍ بیا نیمایي جوړه ده، نورې ولسوالۍ لکه د ازرې ولسوالۍ یا فرزن نلقداري د خوښۍ دا ټول وران دي. ډېر ښه معنی صاحب، تاسو دا د آخرني عملیات یعنې آخری جنگ چې تاسو په د کابل د رژیم په قوه باندې کړی، په دې اخله که تاسو رڼا واچوئ؟ کله چې زه دې خواته راتلم 15 شپې مخکې، موږ یو عملیات وکړو په قرارګاه د روسانو باندې، کمربند د کابل و، پیسه د ولسوالۍ د مدغې د کابل په مابین کې، هلته کمربند پرته دغه هم عملیات وکړو، الحمدلله ډېر موافق عملیات و، خو پاس له هغه نه حکومت هم ډېر شدت واچاو، په زموږ مرکزونه هم ډېر بمبار کړل، همدا منطقه هم ډېره وویشتله، همدغه عملیاتو دي موږ اخرانه عملیات. دا قرارګاه د روسانو په کوم ځای کې پرتی؟ دا چې په نامه یادیږي دا ځای دغه موږ سمی دلدل ورته وایي، دا سقاویله داسې څنګه راکته کېږي، د ولایت لوګر او د کابل د ولایت په دغه خط کې واقع ده. تاسو ولې دې څومره روسان دلته هغه تعداد یې موږ ته والله نه ده معلوم. د ټانګونو تعداد هم نه معلومېږي؟ نه داسې نه معلومېږي، نه دومره ډېر نه دي، خو یو اندازه دي لکه مربان په شکل سره پراته دي. ډېر حماله صاحب، اوس تاسو خپل نظر د افغانستان د آینده حکومتونو په هکله ووایئ، چې په آینده کې به تاسو په افغانستان کې څه رقم حکومت غواړئ؟ په آینده کې موږ د قرآن له سوري لاندې سوچه اسلامي حکومت بل هېڅ حکومت نه منو. مقصد ستاسو دا ده چې یعنې مجاهدین به حاکم وي؟ بالکل، به حکومت به د مجاهد وي او مجاهدین به حکومت. تاسو مخکې وویلې چې ستاسو وظیفه مخکې معلمي وه، که افغانستان خدای آزاد کړو افغانستان ته لاړو، بیا به تاسو هلته څه کار کوئ؟ څه وظیفه چې موږ ته د مشرانو لازم ګڼله، کنه ما خپله معلمي به کوم. ډېر ښه محترمانه صاحب، داسې اکثرو قومندانانو په خپلو مرکو کې ویلي چې د هغوی سیمې د کابل د رژیم له خوا څخه په ضد پرسونل مینونو باندې فرسي ویلي، او وروسته چې هغه سیمې آزادې سیمې هم ارتداد خلک په مینو باندې شهیدان سوي دي. تاسو په دې هکله د لوګر په سیمه کې څومره معلومات لرئ؟ روسانو چې اول پرسونل مینونه شروع کړل په لوګر کې ډېر کار کړی دی. پرسونل مینونه بیخي په لوګر ولایت کې زخ زیات دي، حتی په دې کلي کې مسته شوپرک مینونه اچولي دي. دا پرسونل زیاتره مجاهدینو پښې کې قطع شوي دي، او مینونه شته په ولایت کې هم شته، په نورو دغه ځای کې چې روسان وتلي دي حتی مینونه شته چې احتیاط ونه کړي په مینو باندې د مجاهدینو دا د منطقې مسلمانان اغېزي. تاسو د مینو په ویستلو کې څه کار کړی دی؟ بلې صاحب، موږ کار کوو هملته، او په دغه عادي حالت سره موږ بعضې بعضې وختونه هغه منطقو کې چې ګشت ګزار کوو مینونه یې موږ پاکوو. تاسو څه رقم پاکوئ؟ په مختلفو طریقو سره، بعضې وخت کې حیوانات ورولو، بعضې وخت کې لوی لکړې مو ته جوړې کړې په غو په واسطه باندې. تاسو سره فني کسان نشته چې دې کې تاسو سره کومک وي؟ موږ ټول مجاهدین په دې کې فني تجربه لري انشاءالله، تر اوسه پورې څوک دومره زیات نه دي کېدلی چې هغه منطقه کې موږ یاستو بدون جنګ. ښه، ډېر ښه معالی صاحب. تاسو وایئ چې تاسو سره به فعلاً په جبهې کې مصالح څومره کسان جهاد کوي؟ تاسو سره موږ په ولایت لوګر کې اتحاد اتفاق کړی، خصوصا په دې موږ قرارداوي چې دي په سرخال کې. سرخال کې اوله تنها دما قرار له اوس ډېر مجاهدین دي الحمدلله، موږ ټول سره مشترک عملیات و مشترک، ټول کاروبار هم سره مشترک، تقریبا 15-16 مجاهد یا سره ټول په یوه قمانده یاست. اوس خو هوا یخه ده په لوګر کې، اوس هم ستاسو مجاهدین دلته شته دي؟ هو، مرکزونه دي موږ فعال دي، مجاهد هم کم کړي دي، اما مجاهد هم ستاسو په مرکزو کې هم ستاسو په کلیو کې هم شته. ډېر ښه معالی صاحب، د مرکې په آخر کې که تاسو مجاهدینو ته، مهاجرینو ورونو ته او مشرانو ته څه پیغام لرئ، مهرباني وکړئ. مشرانو ته به موږ څه پیغام وکړو چې اتفاق و اتحاد وکړي، دا کار به نیک کاری، او خپلو مجاهدو مهاجرو ورونو ته وایو چې با ایمانه اوسي، خدای او د دنیا د غوغا څخه زړه ته ویرې او وهمه ونه چي، انشاءالله کامیابي د مسلمانانو ده. ډېر ښه معالی صاحب، ستاسو د مرکې را ډېر تشکر. ستاسو نه هم تشکر. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم انجینر صاحب، شما خود خود معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، اسم بشیر احمد، فارغ پوهنځی انجینری کابل و در سال 1357 شروع به جهاد مسلح نمودیم. خب پیش از جهاد شما چی وظیفه دارید انجینر صاحب؟ پیش از جهاد در پوهنتون بودیم، به مجرد فارغ شدن از پوهنتون چون دولت کمونیستی روی کار شد و بعد از اون ما شروع به جهاد مسلحانه نمودیم. گفته بیدن شما در کدام سال مهاجر شدی؟ در سال 1357. بسیار خوب انجینر صاحب. حال شما راجع به وضع جهاد در صورت عمومی دولت لوگر اگر روشنی پرتازی؟ وضع جهاد الحمدلله در ولایت لوگر نسبت به تمام ولایت دیگر بسیار خوب و به صورت منسجم بوده، چرا در وقت از سال 1357 تا به حال جهاد در ولایت لوگر به صورت درست ادامه داره و تمام ولسوالی های ولایت لوگر آزاد شده، بدون از یک خود ولایت دیگر تمام ولسوالی ها آزاد است، و در بین مجاهدین هم الحمدلله همکاری و اتفاق و اتحاد بسیار زیاد خوب است. خو شما گفته که مجاهدین در بین خود اتفاق دارن، ای کدام تنظیم ها اونجا گروپ ها دارن؟ در ولایت لوگر تمام تنظیم ها در اونجا گروپ هایش هستن، ولی از بعض فیصدیش کم است و از بعض زیاد است. خب انجینر سید، قسمت تعلیم و تربیه اطفال طبعا یک قسمت لوگر خو که آزاد است، یک تعداد فامیل ها اونجا زندگی میکنه، شما در این قسمت چی تدابیر گرفتی؟ دو ولسوالی ولایت لوگر از سال 58 به این طرف آزاد است که چندین مرتبه روسا عملیات بالای از این ولایت کردن، ولی نتوانستن که این ولسوالی ها را بگیره، و در این دو ولسوالی ها در حدود 150 مدرسه از تمام تنظیم ها در اونجا است که اطفال های مجاهدین در اونجا تربیه میشه. این مصارف از این مدرسه از کدام درک اکمال میشه؟ در ابتدا خود مردم اهالی کمک کردن و این مدرسه ها را فعال ساختن، در این اواخر تنظیم ها همچنان کمک میکنه به خاطر بهبود تعلیم تربیه، تنظیم ها همچنان کمک میکنن. تو گفته میتونید در حدود چقدر متعلم دیگه درس هات خواهد؟ تنها در یک ولسوالی برکی برق قراره که من خبر دارم اضافه تر از 4,500 اطفال خورد در اونجا مشغول تحصیل میباشد. برای دخترام کدام تدابیری گرفته شده؟ تنها بچه هست؟ در برای دخترهای های خورده که سنشان تا 5 ساله و 6 ساله است در مساجد قرآن کریم درس داده میشه، ولی مدرسه خاص ندارن. بسیار خوب انجینر صاحب، در این مدرسه تنها چی میشه؟ دینی تدریس میشه یا علوم عصری هم تدریس میشه؟ در مدارس هم علوم دینی هست و هم علوم عصری، ولی توجه به علوم دینی نسبت به دیگر علوم زیادتر است. بسیار خوب انجینر صاحب، در قسمت سی کدام اندازه مشکلات در لوگر موجود است؟ یعنی در قسمت سی تا حال تو شفاخانه منظم تیار نشده، و بعضی از برادران دکترهای ما هستند که از داخل افغانستان و از خارج بر ما بعض کمک ها روان میکنه، ولی تو شفاخانه منظم نیست به جز یک شفاخانه که از طرف یکی از تنظیم ها تیار شده و در اونجا هست، دیگر شفاخانه منظم نداره. این از نگاه صحی مشکلات زیاد است. خب مشکلات دکتر است، مشکلات دواست یا مشکل دیگه؟ مشکل اصلی نبودن اطباء هستند که در اونجا دکترها نیست، چون اکثر برادرهای دکتران ما در ایست توجه نکردن، همشان یا به خارج رفتن یا ایست که در پاکستان مصرف کار میباشند، در داخل جبهات دکترها بسیار کم است. بسیار خوب انجینر صاحب، حال شما گفته میتونه که تعداد مجاهدین مسئله شما که فعلا تحت قمانده شما کار میکنه چند نفر خواهد رسید؟ ما در حدود در تمام ولایت لوگر در حدود 32 گروپ دارم که تعداد مجاهدین مسلح ما در حدود 1,500 مجاهد به مسلح میشه. بسیار خوب، طبعاً دیگه کدام قرارگاه باشه؟ بله، ما قرارگاه مرکزی ما در محمد آغا است، ولی دیگه مجاهدین ما در تمام ولسوالی های لوگر میباشد. گفته میتونم دولت لوگر چند قمندان از اتحاد اسلامی وجود باشه؟ بسیار خوب انجینر صاحب، قسمی که ما خبر داریم در بعضی ولایت شورای تاسیس شده به سوی ولایتی و به سوی ولسوالی ها، البته مقصد زی شورا که قمندان تاسیس کرده نیست که در یو آخر گفته میشه تو فکر میشه که روسا مبرین از افغانستان و ای قسمت های ولایت ها مرکز ها کلی به دست مجاهدین مفته، و برزی که نام مجاهد بد نشه و قماندان ها فکر میکنن که اقتداد و مال از اینا برزی که مجاهدین نام بد کنن، ایدار چور و چپاول یا بعضی بینظمی ها روی کار خواهد آوردن که در قسمت بعضی مجاهدین یا بعضی قماندان ها تصامیم گرفتن و شورا ها جور کردن برزی که نظمه چی کنن. شما در قسمت ولایت شما در لوگر در این قسمت چیزی کار شده؟ یعنی از ما به شما بهتر معلوم است که لوگر دو ولسوالیش در سال 58 آزاد شده، و در سال 1358 به طرف شورا هست بین نماینده از برادر از هر تنظیم است که یک نفر را معرفی نمودن که تمام مشکلات هم ولایت اونا بررسی میکنه و مشکلات حل میکنه، و به سطح ولایت همچنان ما یک شورا را ترتیب دادیم که از تمام ولسوالی هاست و از تمام تنظیمات نمایندهش اونجا می باشه. او به خاطر کنترل و نظم، چرا حال هم ولایت لوگر آزاد است، اگر دوسا برای و نبره لوگر ولایتش آزاد است و این تبلیغات دشمن است که بعد از برآمدن روسا امکانه چور و چپال است، یکی چیز به کلی نمیشه، اونا همش برادرای مجاهد است و مسلمان است، مسلمان خاصیت چور و چپال نداره، دی ای از خاصیت روسا و کمان است که چور و چپال میکنن. ولایت لوگر بعد از آزادیش انشاءالله بعد از اینکه مرکز ولایت آزاد شود تمام قدرت به دست می شورا می باشه و می شورا تحت اداره و کنترل از تنظیم هاست و انشاءالله تمام منطقه اینا اداره و کنترل می نمه. بسیار خوب انجینر صاحب، لوگر هم از ولایت است که پیش به کابل بسیار نزدیک است و اکثر ولایت ها و ولسوالی هایی که به دور پیش کابل است بعضی قماندان ها میگن که در بین خود یعنی مجلس کدن و شورا کدن که برای که در کابل یک بی‌نظمی نشوه یکی امرای دیگه ارتباط گرفتن. دیگه قسمت امرای شما هم کدام قماندان های ارتباط گرفتن؟ بله، برادران که قماندان هایی که مربوط ولایت لوگر استن بین خود مجلس نمودن و اینا بین خود به تفاهم رسیدن که در چهار طرف کابل کمربند که هستن اینا هم همراه برادرهای دیگه ولسوالی ها ولایت های دیگه همکاری کنن که بعد از برآمدن روسا اینا بتونن کابل خوبتر کنترل و نظمش خوبتر بگیرن و در حسی چور و چپول انشاءالله به هیچ کس اجازه نخواد دادیم و نه این کار خواهد شد. میشه او جیرسته، مقصد من سوال پیشتری بود که شما امرای قماندان های دیگه ولایت یا دیگه ولسوالی غیر از لوگر شما تماس گرفتی یعنی دیگه قسمت؟ بله، دیگه قسمت با قماندان های دیگری که چهار اطراف کابل هستن امرای اونا هم ما ارتباط داریم و یک نظم درست را ترتیب دادیم که بعد از برآمدنش انشاءالله به صورت درست ما میتونیم کابل را کنترل کنیم بدون از اینکه کدام ضرر به حالی مردم برسد و یا به یعنی ضرر مالی و جانی انشاءالله بر مردم کابل نمیرسد. بسیار خوب انجینر صاحب، آقای راجب حکومت آینده افغانستان نظرتان را بگوی؟ حکومت آینده افغانستان حکومت است که از همین مجاهدین ساخته میشه و به دست مجاهدین ساخته میشه. بدون از مجاهدین هیچ کسی دیگر امکان نداره که در افغانستان بیاید و قراره که شنیده میشود در رادیوها و چی که بعضی میخواهند که ظاهرشاه را سر قدرت بیارند. ظاهرشاه آن شخص پلید است که تمام مصیبت هایی که بالای مردم افغانستان آمده در حدود 1.5 میلیون نفر که شهید شده و 5 میلیون که آواره شده همش نتیجه اعمال ظاهرشاه بود که این مشکلات بالای ما آمده. ظاهرشاه با یک صورت آمده میتوند که در مردم اونا را به خاطر محاکمه بخواید، در غیر از او آمدن ظاهرشاه ناممکن است و حکومت آینده افغانستان حکومت مجاهدین است که برای اعلای کلمت الله و تطبیق قانون خدا اینا کمر بستن و انشاءالله به فتح و پیروزی دهن قریب میرسن. بسیار خوب انجینر صاحب، اگر شما چی فکر میکنی وقتی که روسا به صورت کل از افغانستان خارج شد حکومت دست نشاندهشان تا به مقاومت خواهد داشت؟ نه، اگر در صورت که روسا براین انشاءالله به زودترین فرصت حکومت دست نشاندهشان یعنی حکومت نجیب از بین میره و حکومت مجاهدین میاد. به اون صورت اگر حکومت مجاهدین روی کار شد و روسا هم نباشن این کمونست هایی که در کابل هستن یا در ولایت هستن دزگیر شد و امروزی ها چی خواهد شد؟ ایره بعد از محکمه اسلامی که دایر شد هر حکمی که بالایشان کرد انشاءالله قابل تطبیق است. بسیار خوب انجینر صاحب، داخل شما گفته بهتره که در ولایت لوگر چند فیصد اراضی دست مجاهدین خواهد بود؟ در ولایت لوگر در حدود 98 فیصد اراضی به دست مجاهدین است. 2% که تنها مرکز ولایت است به دست حکومت است، دیگر 98% تحت کنترل و اداره این به دست مجاهدین می باشد. بسیار خوب انجینر صاحب، آله در آخر شما گفته می تانید که آخرین عملیاتی که شما در لوگر بالای حکومت کردی و نتیجه چی بود؟ اگر در قسمت شما روشنی پرداد؟ آخرین عملیات ما تمام برادران مجاهد لوگر 2 ماه قبل بالای ولایت لوگر نمودیم که در اثر عملیات مجاهدین یک دیپوی از دشمن تهمه عریق کردید و در حدود 50 نفر از کمانستا و مزدوران رژیم کابل مردار گردیده و در نتیجه 5 نفر از برادران مجاهد ما شهید شده و در حدود 20 نفر از برادران مجاهد زخمی گردیده. بسیار خوب انجینر صاحب، آله شما داخل اگر برای می رهبرای تنظیما برای مجاهدین و برای مهاجرین اگر چیزی گفتنی داشته باشی نظرتان رو بگوید. دیگه چیزی گفتنی ندارم، تنها مسئله است که برادران بزرگ ما رهبرای ما با اتفاق و اتحاد و همکاری بین همدیگر بسیار زیاد باید کوشش کنند و همچنان برادران مجاهد ما در تمام ولایت باید اتفاق و اتحاد و نظم خود را نگاه کنند. با مجرد برآمدن روسا باید اینها نظم و اداره و کنترل را بگیرند و بعد از کامیاب شدن حکومت اسلامی یگانه آرزوی ما تطبیق قانون خدا در روی زمین است. دیگر کدام هدف و آرزوی ما نداریم. بسیار تشکر انجینر سه شما که حاضر شدیم برای ما چند کلمه گفت بزنیم. از شما هم تشکر.